jigen ji mom bëgn na ko bolé ci kon nako wuyu dalé ko way fexé may donte sax mom kërëm ci mom gën na ko waye nawlu jigen ji nit jigen ji mom bëgn na rek kon nako ko may lay xana wa in lam yarza al wali bihi fa in radiya bihi dunaha fa laysa lahu jabruha in lam yakun mujriman bu fekkone am nawlu ni sax waye mom kilifa ji moko tamu ne jigen ji mom tamu ko nak su boba du ko jissane forcé lumay mais kilifa gu sañu forcé waxan na ni sañu forcé moy abun wasiyun ak malikun wa kufuha nawlu jigen ji awla mo gëna yé manam bu ñaar ñëwé di bëgg kilifa ji wara may mom ki la gëna tam waye jigen ji wara sey mom ki la gëna tam kon jigen ji wara sey lañu top kam gëna tam ne ko ñepp ay nawla lañ ñepp baax kon ñu top ke jigen ji bëgg lu may na goor gëna sañu forcé goor gëna sañu forcé mom té lor nekk ci kon lu ko forcé ci kam bëgg fay amruhu dana digal kilifa ji al hakim ajate bi ne ko maye ko lolou koy digal suma sawba ci top mom mu maye ko maté ka bi dafa wax ni nak su fekkene kilifa bi amna wala da ñew di bëgg jigen ji dem bëgg na waye mom nangul ko maye mom kilifa bi duko até ka bi la ñiko waaw lutax maye ko ko te mom bëgg nako bëggante ni su ko waxe lu woor até ka bayyi ci nonu su gisee lay ko dara nak mu xamne kon da bëgg dëngi kon jigen ji su ko defé kon mu dal likoy mayo ma té gadd bi wala yahdulu buñu jappé ak galankor abun bay dikran afrik bira din ci dello mutakarrir ngu aji baamu hatta yutahaqqaqa mbate worlu ko mbate def ko worlu ñena bay nak bu nit ñewé di bëgg ci doom bi mësta sey mu dakk ko nangu ko may keneen ñewat nangu ko may du tax ñu wax ni rek da bëgg dëng doom ci ñu xam rek moom nit day xir ci doom tay la muy xam ci doom ba mu xam ko ci kay ñaan ci ba muy ko jabar loolu ma koy xam kon nak dañ tok ba am ci lu wër xam ni moom da koy dëngé dara jëflante moom ci nonu mom la sala bi waxna lima jubila alayhi min al-hanan wa shafaqati wa li annahu adra bi masalihiha minha fa yuhmalu ala hilmihi min halaha aw hal khatibiha ma la yuwafiqu ni japp ne da am yermane ci dom ji ak moy gëna xam dom ji la gëna bax ci mom bismillah ñu da koy dëng rek nak su baba nak atakat bi mo koy dal di may waye bu fekke kum suñ ko forcé le mom bu kenn rek ñëwé ko xamné war na yelonté jigen ñi tamay ko rek ñoon japp ne ko di dëngé dom jojju ko defé ñoon dal di koy may mom wa in wakkalathu dem jigen ji da ko wakil mom goor li man ci kep ko xamné ahaba sopp na ko mom goor ji ayena mo ra ñëlan ko jëk manam bu la jigen ji ne man day doy nga ma wutal ma jëkkar ku la doy rek doy na ma fek ne kilifa mu wax na lolu mu ne bu jëkki jëkki may ko kenn te waxo ko ko so sété ba gis ku la doy nga wax na ko doore gis na ko rañel ko ko ba ndax l'ikhtilafi aghradun nisa'i fi ahyani wa sifati ar-rijali wa illa lam def lolou nak jekki jekki may ko ko wala ha yel ni jigen je al ijasatu wel ga wala bahu da ak donte yagna manam bu la ne doy lo na la rek nga dal jekki jekki set ko doy may ko ko fo wax ni kon mom day set mom jigen ni bu ko nexe yoyel lang ko defal bu ko nexe tam delu ganaw dañ ko yoyel moore nak ne ma am jamal yang ko maye jeuker jeug ci waxo te yegelo ko won ak bu ko yegge bu soore tam soore wa bu ci dara manam may nañ ko dal bamu yag bu doore yeg ni may nañ ko ci kaw ni ñu wax ne xamne da la wax ni ko doy doon ya gaay digeenti ni te bañ ko maye bu ko yeye du wan dara te man nako wé nako bañ yeye lal hak su wax ñu safan ma sagan bi moy yow goor gi ya set kula doy ni ne ko yow day wutal ma soxna kula doy rek doy na ma koku mom mo xam jigen la mo xam goor la bu la xasse wutal do ci meuna genn xana ngay man de mo wadoti ko fasé ko tax ndegam goor mom moy fasé ci loxom kam no wutal bi ñu xam nga fasé waye mo do sama tan ya ko xam lolu lutax ñu may lay jigen te may ñu ko goor moy lolu ñu wax rek moy goor mu meuna fasé bu jigen ci absé te jigen mom yorul fasé ci loxom nasara bi waxna wa huwa tawkilu rajuli rajulan aw imra'atan hala taswiji mimman ahabbaha alwakilu fazawwajahu bila ta'yinin faqad lazimahu annikahu ittifaqan in kanat azwajatu la'iqatan bihalihi wa inma kana annikahu laziman lahu ittifaqan li imkani takhallusihi minhu bitalaqi bi khilaf almar'ati don jigen dona passe way ki mom man ci jenn bu ko ne hay ci passe ko walid ni xam min ñal na doomi bay bu ndaw wana fi ak ko melni mom tasmi duha may jigen je min nafsihi ci jëmi bopam nafsihi ci bopam mom ci diga yi in hayyana nem rañel na bi ci wax ko ne ko tazawwatu ci tak na la di kasa ci nangam wa tarbatu muy gërem dafa wax ni yow mi ci dafa jigen ji ku fekke ni aramu la tak ya ko wara may way aramu la tak legui dama aramu la tak taw xana la ne la wutal ma rek kula doy na ma ne legui man nga ko wax ne ko man wutal na la sa bop ne ko dama nga xana ko dama la bëgg tak te nangam la lay cene ko defé bu fekke ne nanguna lolu ko ngal def lola su ko defé nak wata wala fete wonu mom kilifa gogou ak tarafini yari walu yep manam ndegam yow sa bop nga tamul jigen di la waxane la tamul na nga ne ko man sa bop la lay wutal wax ko cian bam nangou ne yaay fete wu yaari yep yaay may yaay nangou wa in ankarat ndem weddi na mom jigen al haqq da mayega suddi xakon deugal leef al wakilu kilifa ga in iddaha hu ndem wote nako al zawju jeukar ga manam bu fekkene kilifa gi da wax ni mayena jigen ji ne man day neena la won sax fetel na la may yi waye na xamna nang ko wax waye maye goma goor bi ne ko ah kay mayena la te ki la may su ko ko ne waw man mi ning ko may mom ki di ko wax ni mayena te kam may tew ni ma ngi ni man lay may lolou kon lolou rek lay meuna japp jigen ne mom da bu wax ne deug la de ma la waxal na la mayena waye nima japp moy maye goma te legui dama la bëgg genn sa bop setti kenen jox sama ci def kenen xamna na maye goma nga wax lo dug ma galan ko rek su ba do tay rek ñu fekk ci kilifa gi ñu wax ak kinni mom la may te taw te mu ni wax na dug na may wa in tanasaha ndem qatchuntina al awliya wa kilifa al mutasawuna yadi wa yamunt il haqq di ci maye ga awi soudi wala jeukar ja nazara kon set al hakim atakabbi manam bu fekke ni jigen ji da am ay kilifa yu yemo kep ci mom do na xam nga man na ndax fekke ni jigen ji amna ay doomi goor yi limo rek doomi goor yepp ay kilifa lañ ci mom bu fekke doomi goor wara may xam nga ne ko am ay chamay yu limo ni ki ñu bokkal ngay bay ba bay batay kon ñoo ñepp ay kilifa am lañ bayu ndaw mëna ñoo limo doon bayu ndaw mëna ñoo limo kilifa yi mel non nak ci xeqi jenn jigen dugo nañ sax ci jëkkeur waye kan moy def may gi nak té lañu wuté ko lañu may wala bok furu ñu sax dugo ci jëkkeur ké da wax ni diw lañ koy may kéne dédé diw lañ koy may té jigen yi ci bopum mo waxul ni man diw mo gënal ba kam wax mom dis ko tamot ci man mu né su boba nañ atakat bi sétal na atakat bi sét budé bañu xëccu maye ga mu sét gëna yallo ne ko yow mayal budé bañu xëccu ni dëkkër sangam lañuy may mu sét dëkkër yi ku ci gëna doy ne ko mayu ko diw atta ka diko ne jamono mo rañ wa in adinat den dëggal na mom jigen li wa di yey ni ñeel yaari kilifa wa haqadata ni maye ñoom ñaar yépp kon farid awali ñeel na dëkkër bu dëkk ja in lam yatalazzaz dem banni khut ak sani ak ñaare ji bila hay ni ci ak tay manam jigen da fek ñaari kilifa ku nek ci fam la mu ne la utul ma jëkkar kon na xam nga lu mëna am la ndax xam nga mom ku am ñaar ño bokul ndey bay rek ñi ay goor ñepp ci kilifa lañ ku ne bokul lo ku ne utul la nak man naam ku ne maye la te yego mu ne nak mo xam ñoom ñaar la ko waxando wala la ko wax ke wala ko ci wax ko ke waye mom da ku ne itam da koy may jëkkar kon mom yaari jëkkar te jang ci mëna tey bu fekkee ne daal néegi moom mi mu jëmay wéetu bu tëkk soxna si ndaa wéet naag moom waaye moo ko tey xamal na ne jëkkëri ñaareel la kon nañ koy nangoo ci moom jox ko ku njëkk ga fekkee jot naa wéet ak moom it ñu laablu ko ci jote gi ñu jotee moom daal di koy delloo ku njëkk ga ndegam jote gi ci kaw tey la ko teg. Léegi nag nga dégg ñaari sart yooyu bu yàlla dogalee ñaari sart yi xëtt nag nga xam ne jëkkëri ñaareel yi jote naag jigéen ji te it boobu xamutoon ne jëkkëri ñaareel la moom daa defoon ne rek moom rek lañ ko mayoon su boobaa nag kon moom jëkkëri ñaareel bi moo koy far féetewoo ku njëkk a ñàkk. Walaw ta axara ak doonte yeexoon na nag doonte mujjoon na taf wiiduhoo féetaleeg kilifa ba ko may féetaleeg kilifa ba ko may maanaam délégué kilifa ba ko may dafa waxale ne la nag jëkkëri ñaareel bi bu fekkee ne jot naa àgg ci soxna si tey dug tayel boole ci yooyu jamono moom moom soxna si doon ci sax kilifa ga ko may moom la jigéen ji mu jën a wax ne ko wutal ma jëkkër kilifa ga ko may moom mii tey moom la jigéen ji mu jën a wax ne ko wutal ma jëkkër ku la doy doy na du ca dara te moom moom soxna si in lam takkun dem nekkutoon moom jigéen ji fii xiddati wafaatin ci xidday faatu dëgg la jot naa àgg ci jigéen ji te sax xëy na tëy ko ne moom jëkkëri ñaareel la waaye daa fekk nag xam nga kañ ko njëkk a may moom nekkiti wa faatu woon na ba kon jigéen jaa ngi war a toll woon ci xidda fekkee kañ njëkk a may faatu woon na ba jigéen ji war a toll ci xidda ku ñaareel ki nag léegi takk ko ci biir xidda ji jote ceeg moom donte xamul ne ku ñaareel la mbaa mu takk ko ci bàyyi ba xidda ji jàll mu door jotee moom waaye xamutoon ne ku ñaareel la du tax ñu bàyyi ko faaw ñu dindi ko delloo ko ci xidday ku njëkk ko mu àggale ko tam doon jëkkëri ku njëkk ja bi an xaqada xaleyha wa taladdasa biha fi xayaati l awali aw xaqada xaleyha fi xayaati l awali wa taladdasa biha baxda tamaami xiddatihi fa in xaqada xaleyha fi xiddati l awali wa taladdasa fiha aw baxdaha aw xaqada xaleyha fi xayaati l awali wa taladdasa biha fi xiddatihi fusixa nikaahu tsaani wa ruddat li takmiili xiddati l awali in baqiya minha shayun wa warisatuhu nee nag bu fekkee ne ku ñaaral ki ba nga koy takk muy takk jigéen ji booba daa tombeeg jëkkëram njëkk ji nga njëkk may faatu ba mu toll ci xidda moom jigéen ji ku ñaaral ki ñëw takk ko ci biir xidda ji bànneexu ci moom ci biir xidda ji wala sax jëmmi may gi moom ma nga amoon ci ba jëkkër njëkk ji faatuwut maanaam jëmmi may gi moom amul ci xidda ji waaye jëmmi bànneexu gi nga xam ne moom moom la def ci biir xidda ji la kooku xidda ji jaaxut lu ci man doon dañuy tas ab sëyam moom ku ñaaral ki ni ma waxoon léegi daal koy delloo ci ne ko mot lul xidda ku njëkk ga ndegam àggutoon te doon ku njëkk ga wa taabada taxrimuha xala tsaani in taladdasa biha fi xiddati l awali aw watiaha baxdaha waxat xaqada fiha li tax nag jëkkëri ñaareel gi jigéen ci araam ko araam ko faw loolu mooy bu fekkee jamono ya muy àgg ci jigéen ji booba jigéen jàng ci xidda ja xam ne xidda ji jeexagut kooku moom waxtuñ ko ko mayee moo xam may ga jiitu woon na xidda ji sax wala jiitu ko waaye jotinaag moom ci biir xidda ji rek teg ko ci may boole ci xam nga ne rek kooku jeex na araam na ko faw bi ñu des nag mooy bañ ko koy may ci biir xidda ji la ne jëmmi jote bi moom bàyyi na ba xidda ji jàll naa bu xidda ji jàll la jote bi am waaye jëmmi may ga amee woon na ci biir xidda ja kooku it noonu la moom it dana araam araamu dëppeetu yooyu yaar mooy araam walaw taqaddama ak donte jitu wonna al haqdu fasu sayba ala al azhari ci la gëna fa ngay nous moy lolu manam bu fekke ku ñaaral ki bañ koy may bobu ci kët ñuk ja ngay dund faato wut waye nak bi jigen gi tollo ci bir hidaya mom mu jëkër ñaaral ji da ca far jotté mom da koy aram faaw aram faaw lo doon ci wax ji gëna wër fa ibn rustu wa fusiha firif li sayba bila talaq ci lu dum kasse in haqada de mayena ñoom ñaar bi sama ñu ci jenn jamono ana bu fekki dal yaari ci ligay ñoo bokku jenn jamono ci mayendo jenn jigen ci mo xam du lu woor ni ñoo mayendo ba dañ ko jort ba dañ ko sikki sak ba dañ ko defé ñoom ñaar yépp lañu seenu ci moy ñaari gor ni may kenn amu soom ñoom ñepp mo xam bokk ni wétal mom wala kenn ka wétal mom wala kenn ci wétal mom safar ñu ci mëndoon ñu bu mayen do ñoom ñaar ñaari gor ni may ñepp lañu dakk seenu ci ñu ne jigen ci musta ci kenn ñu ne kenn tok ku ci won rek kon nak ñu waxon legi su dege wa fusiha firikh nako bila talaqin ci ñu passé ba bok bi xey di talaqi xamal ne moy sey bo xamni ñepp ma seen ci ne sey bu yaqula param xam xam yoti wuñ ci jann yet ñu ñepp ma seen ci ne bu wu sey baxut ko bu ko yon de tas day wax ne tas nako ci ñu ñu passé nga xamni bu ñu demoon ba koko diko takati day melne mus ko tak dañ ko wax ne ko fa sewal nga ko ben non ñaara la defé dedit dañ ko wax ñu melne rek ko xam di yon ko ñuko tak bu fekke nak legi sey bo borom xam xam ni wote nañ ci am nañ wax ni bo bu sey wëral ni am nañ ko wëral di nak xam am na wote donte sax ñepp dekk ni ci nenn ngir ni fofu ni fofu buñ ko tassé dañ wax fasxun bi talaqi fofu lañu jëfëniko bi talaqi ngir li mu la wax legi nak moy ku fekke ne ñoom ñaari jëkkeer yi benn jamono la ñeen mayndo dañuy tassé ba ko nopp nak bi la talaqi ngay do ndax ñepp ma sun ci ni bo bu sey yakuna nga doli ci nak awli bañu nek ni wala ngir séré bi hin mi fi ci yegum jëk di ñaaral bi li amna won ko mom sañu ak ñaaral la wala bu fekke amna ay séré mi séré ni mom mi de kéré ba mi dem ci jigen ji di wéte mom ak xamal na jigen ji am nañ ko kenn ko nopp woron na ko ni mom mi jëk di ñaaral la amna séré yu séré lool su boba dañu tass ab séré ni ko waxe won legi ndax ak wétam ci kaw tay la ko tek neena mën la buñ ko détax bila talaax lay doon ndax bo gisee ñepp ma sun ci ni baaxut ndax sey ci sey borom ci kër la tak borom ci kër la koku kon legi ñu ay séré séré lan faaw ñu tass ko te bila talaax ngepp du xoo la in aqar wa hu min dem mom ci bopum mo soxal rek li ma ko tay aw jibilu wala rere ak zamanu jamono ja yana bu fekkone nak ay séré séré wul ne waxal na ne ma nga wété jigen ji way xamna ne may won nango amu ay séré ko séré mom moko waxal bopum rek batay sax dañu ko tass sey ba top ko li wax do nopp itam faylo ko cian waye du tax ñu wax ni bila talaqin la waxu dañu wax ni mom bi talaqin la ñu jamono mom fayu saxu bi talaqin lay doon li tass ki mom yaari play amé aw jibi la zaman yit non la moy japp na ni mom mayando wul len ñom ñaari gor ni waye nak xamuñu kan lañ ci ñëkë may ak kan lañ ci ñëkë may koku bu fekke ne kenn ci ñom ñaar wër ci jigen ji dañu tax seen seen ñu ñaar ñëpp fekkon ni kenn ki wër nak mom nak ñu far ko baye koku ñu wax waye mo tam fasqun bi talaqin lay doon ñu wax na fa yufsakhani bi talaqin in lam yadkhul ahaduhuma wa illa fa huwa ahaqqu biha wa nikahuhu thabitun bi umpule kenn ku nek jamono buñ ko maye jann la ay xamni ni mom bu jann jamono su boba fekke kenn jottu ci wéti soxna sa ñu tassibu ay fasxun bi tarax ngay dem nok la ñu aqarra bi ñu yesu ñoo momit la ñu ko tass waye mo tam fasxun bi tarax ngay dem wa in ma tat ndem jigen ja fatuna wa juhila tereref al haqq fa gana yeyo fa fil irsi kon nek na ci dom ga qawlani ñaari wax manam jigen joju am ñaari jëkkeer da fatu legi na ñaari jëkkeer yi kenn ku nek wax na man day ci deug deug man la yoon jox ak man la yoon jox ak bu su boba ndax dañu ko don mum jigen ja wala duñ ko don mo am ñaari wax yi nak xinaati bokut diwlu ko waxana irsi bo topé ci waxi don ga fa sadahu kon kenn ka daldi war ci kenn ku nek ci ñoom ñaar kal nit ñoom ñaar waye jëmi soxna ji mom ak nekkam soxna wurna kon war nañ ko don su boba da ngay wax ne ñoom ñaari goor ni kenn ku nek joxe kenn gu mat duñ boole genn tan joxe ku ne day joxe kenn gu mat ndax kenn ku ne ne nga man sama soxna taw mu ñu dëgëna kon ne kenn ku ne joxe kenn gu mat ñu boole seen yaari kenn yi ak alali jeen ci miras ko ñoom ñaar ku ne day joxe kenn gu mat ñu boole ko alali jigen ci miras waye bu boba duñ ko def yaari walli jëkkeer manam dañuy genni benn walu jukk rek mo xam ni sif la mo xam rubu la ñom ñaar ñu bokk ko wa illa ndem gëna top wax yi bañ nga don nak fa sa'iduhu kun aji epi cyan nga manam kon dañuy sét ko xamne ku sét la nga wara don ak cyan nga wara joxe ñu yomo kep ba la nga wara don far upp kon yow su jaan wacc na say bo dem ko xamne sét nañ nak waron joxe sa cyan dina upp la nga wara don nak lolé mu ko bi mo nga wara joxe manam ko ke nga top wax doon bi ñaari jëkkeer yi kenn ku nek da ngay sét cyan nga wara joxe ak la jigen ji baye nga bolé ba xam da dañ ca bolé walé cyan nga xamni mom lañu wara sét ko jëre legi fa law kana ma yarisuhu min at-tariqati al-madhkurati أزيد من صداقها لا يكون له شيء ولا عليه شيء كما إذا كان ما يرثه مساويا لصداقها ولي ما وخون لي فكون نه و سير لو لا ورا جوهي سي جان لا ورا دون بروم دون مكو يوب با نيو يمو كيب كون كوكو دارا دوكو وار انا بو فكي ني جيجين دي امنا علال لي سير بو سي غوغي نون دون لين سي دون sét cyan nga wara joxe ni kon cyan nga ëpp ah kon la cyan nga ëppee la waroon doon loolu lay wara joxe moom koor gi misaal naa ni fa ida xalafat xamsiina wa asdaqaha ahaduhuma xamsiina wa asdaqaha al aaxaru mi atam falaa cheya xala dil xamsiina li annaha qadru irsihi min majmuuci sadaqiha wa maa xalafatuhu wa yaxramu saahibu lmiati xamsatan wa ishriina لأن ما خلفته مع صداقه 150 يرث من ذلك 75 حيث لا ولده وسيادة صداقه على إرثه 25 يعني بو فكو ني جيجين دي لي مبايل بوبو 50 لا لاني خني 50 دينار ني خني سوخ 50 جروب كينو كان كي موم لاني وخانتي وون تي تيان تي لي واخ موي جروم فوك ñu ko xane ko yow day ku boole sa cyan ak alal jigen ji téeme lay doon te ndegam doom nekk fi boo ko doon doon juróom fukk nga yam ndax kon yaa mun genn wàll wax téeméer moom juróom fukk nga genn wàll kon yow mel na ne la nga waran doon boo doon doon ak li nga war a joxe cyan booy joxe ñoo yemoo kepp yow si jaan wàcc na kooku loolu lañ koy wax mu des nag ki nga xam ne nee na man li ma digewante moom ci jan mooy téeméer ñu ko xane ko yow day ku boole sa téeméer ajuroo ko jigen ji baye day doon téré joom fukk war ndon genn wal lol da nga am juroom ñaar fukk juroom waye xam nga yow ne nga cyan gi waxante mom téméré la kon yow cyan gi ko wara jox legi da upp li nga wara doon ci mom boko doon te lim ko upp 25 la kon yow legi joxe 25 kon gis ko nonu ku ñaaral ci mom ne dama digante won ak mom téméré te gis nga jigéen ji lim bàyyi doon juróom fukk soo ko boolee muy téem juróom fukk kon bu seetloo mu war a doon genn wàll bi ci bu doon doon kon genn wàll bi mooy juróom ñaar fukk juróom kon nak xam nga ni ni wara joxe cyan uppe na ni wara na don ñaar fu giro fofu ñu lay joxe kon ñaar fu giro wa in ma ta dem fatuna ar rajulani ñaari gor nga wala irsa ku ndetu don wala sadaqa te ditu cyan manam bu fekkon xam nga ni wax legi jigen ja fatu ñaari jëkkeur ñu ko don xëccu nek waye tay nak bu fekkon ni ñaari gor ña fatu wala genn gor ka fatu jigen bi mom du don te top ka fatu cyan waaw nga xam nga lu metti metti mom ñaari jëkkeur mën ta am te xamu ñaari jëkkeur kan la ci ñaari jëkkeur mom mën ta am te ben soxu ci kon nak ñaari gor ñu fatu wala genn gor ga fatu mom jigen bi mom du don te dis ko jox cyan wa ahdaliyatu mutanaqibatayn gën nga manduk kenn ci ñaari séere yi di way safaanonte mulu xeetu li ñu wacc la dafa wax ne nag bi nga xamee ne ñaari jëkkër yi kenn ku nekk nee na man maa gën a yoo ci sama séere ñi nii séer nañu man lañ njëkk a may ku ne am ngay séere yi la séer na yow lañ njëkk a may yéen mënu cee dàq kenn ay séere yi ñu doon ci sax kenn kee gën a màndulee séere yi gën ngaa màndule du tax ñu jox ko dëgg doon ci sax wala wu saddaqataha ak doonte dëggale leen na ko al mar'atu jigéen ñi ku gën a màndulee séere bu si jigéen ji àndoon na wax na dëggam moom lañ ma ñëkk a may doon maa may kii itam gën ngaa màndul yaari séere ya waaye séere yëpp mànd nañ ji daa gën a mànd rek te ni ñuy saxal ni kii ne moom lañ njëkk a may moom lañ ñee saxal la kee ne moom lañ njëkk a may gën ngaa maanu ñii ak kàddu jigéen ji ci yokku du ci yàlla dara bu dee lañ la waxoon rek dañuy tas ñaari sëy yëpp lañ ko waxoon ci gannaaw rek wa fusixa firiif na moo sal sëy bu ñu dénkaane wa in bikat mi shuhudin te mbir moom nekk ci nëbbug ay seere wa indi waaw gi day waawuk xaal indi di indi dalen rek wa fusixa moosan bikat mi shuhudin rek muy maxanaami maanaam nikaahu sirri moom la ñuy wax nikaahu sirri nag nikaahu sirri huwa maa awsa fiihi azawju alshuhuda bikat mihi an zawjatihi aw an jamaahatin walaw ahla mansilin indal xaqdi laa baadaho nikaahu sirri ci tënk moom mooy jëkkër yi ci boppam moo dénk ñu doon seere jamono yi maye di leen kat seere leen waaye di leen fi jógee bu ngeen fi jógee bu leen ko wax sama soxna ne ko may nañ ma soxna wala bu leen ko wax waa kër diw bu leen ko wax mbooloo sàngi saa yoo xam ne jëkkër ji bi de ba ñuy maye dénkaane na seere ya doon seere ni leen rek bu leen jógee sëy bi bu leen ko wax saa yoo xam ne jëkkër ji bi de ba ñuy maye dénkaane na seere ya doon seere ni leen rek bu leen jógee sëy bi bu leen ko wax diw donte kenn la mel ni soxna ci kër ga mbaa waa kër di rek loolu nikaahu sirri la taw ma ci jamono yi nga xam ne ci la ñuy maye in bikat bi shuhudin yi alwaawu lil xaali wa in saa'idatun falaw xadafahuma kaana axsara wa awdax li anna nikaaha sirri huwa maa awsa fiihi azawju alshuhuda bikat mihi an zawjatihi aw an jamaahatin walaw ahla mansilin kama yu'ti ida lam yakun alkatm xawfan min zalimin aw nahwi bu fekkee nëbbugam ko nëbbu du ragal waaju am doole bi dëng wala yooyu wa amma isa alwali faqat aw sawjati faqat aw huma alshuhuda duna zawji aw ittafaqa alzawjani walwaliyu ala alkatm duna isa alshuhudi kooku lam yadura wala lam yadir baa foo wax ne bu fekkoon ne kilifa bi rek moom moo dénk seere ne leen bu leen ko wax moom sëy bi wala soxna ci dong wala ñoom ñaar waaye jëkkër bi mu xam nga dugut faw jëkkër dugg moom yow ne leen nikaahu sirri ni bala koo doon jëkkër dugg fekkoon ne dénkaane amul ci nga xam ne góor bi may soxna ak soxna sa ñoo jugoo rek ci sëy bi duñ ko waxtaane duñ ko nettali kenn waaye néew ñu seere bi leen jógee bu leen ko wax kooku itam du ko tax a doon nikaahu sirri batay wakaza iza hasala al insa'u bi katmi shuhudi ba'd al haqdi manam batay ni waxon legi moy denkane nga nubbu mu amé ci jamono ni maye waye bu fekkon dañu baye bañ may ga jall ni doro denkane nañu wax xere ni dañu ko net dañu ko wax ci kenn lolou batay du ko taxadon ni ka xor xer su sarki ni waxtu ci dajé tañ def ko dañ ko tass donti sax nagn koy nebbulu moy minimal atin ci jenn jigen aw man sirin wala kat aw ayyam wala ay fan donti sax dañu wax xere ni dañ ko wax sama soxna ci jenn jigen ba sama yaay ba sama bajjan muy kenn wala buñ ko wax wa kër diw wala ñu ñet fan duñ ko wax lepp mom bu fekke fatte yo xon dajana ci du ko tey don nikahu sirri te dañ ko tass dañ ko tass in nañ yadkhul ndem reetu mom jëkër ga wayatul tamu yag moy ki ñu may reetu gul ak ki ñu ko may te yagul bol yar mom ci amé dañ ko tass bi anin tafaya maham aw dakhala wala lam yatul aw tala wala lam yadkhul moy lol neena man na